जय कृष्णा। नमस्कार श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन उपस्थित हैं, लेकिन आज हम पारायण नहीं करने वाले हैं। दशहरा के आज के शुभ दिन की सभी को शुभकामनाएं। गत इतवार को नवरात्र के बारे में कुछ बात हमने करी थी, इसी दौर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ बात आपको करनी है, आपसे करनी है। और कुछ और भी बातें करनी है। आज दशहरा है तो विचार का जगह एक अलग रीते के पिरस ही है, अंत तो पिरसवान उच्च है, परोस नहीं है। हमने देखा था नवरात्रि में कि नवरात्रि के 9 दिन तीन तीन हिस्सों में हमने बांटा था, कर्मयोग के लिए शक्ति की मां काली की उपासना करी, भक्ति करने के लिए मां लक्ष्मी की उपासना करी, क्योंकि मां लक्ष्मी है हमें भगवान विष्णु तक ले जाती हैं और वैसे भी समृद्धि प्रदान करती है लक्ष्मी, और बिना समृद्धि से भूखे भजन ना होए गोपाला, पेट में बिलड़ा बोलता हो अध्यात्म की बात ना थाय, अंदर उतरे पड़नी वो बात ही नहीं जमती है। इसलिए समृद्धि की भी जरूरत है, तो मां लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर हो और जो भी समृद्धि हमें मां ने दे रखी है उस समृद्धि बनाए रखें, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसे भी शुभकामना करें। और साथ में ज्ञान योग के लिए संस्कार चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, चित्त शुद्धि होनी चाहिए, और ये सबके लिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो माँ सरस्वती की हमने 3 दिन उपासना करी और ये तीनों देवियों की उपासना करने के बाद शक्ति रूप महाकाली की, समृद्धि रूप महासरस्वती की और संस्कार के लिए ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना करते हुए हम दशहरा के दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं। अभी रावण हमारे लिए जो है, जैसे आपने आपको बताया था कि वो हमारे षड रिपु का प्रतीक है, हमारे अंदर जो षड रिपु बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर राग और द्वेष, और ये जो 6 और 2 8 हो गए, और 2 ये जो है अज्ञान रूप अंधकार और अविवेक, ये जो हमारे अविवेक यानी कि विवेक नहीं है, विवेक विवेक हम किसको कहते हैं, हमने तत्वबोध में सीखा था कि श्रेय और प्रेय के बीच में क्या फर्क है, ये समझने की शक्ति हमें मिले, यह विवेक हमें चाहिए और जीवन में बहुत उपयोगी है। तो ये 10 मस्तक वाले रावण का हमने दहन करना है और ये रावण का ये दहन करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा और अध्यात्म के मार्ग पर हमारे जो यात्रा है उसकी गति, उसका एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। और वैसे हमें मालूम है कि रावण भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, रावण के चरित्र में मैं जाना नहीं चाहता, हम सबको मालूम है उसके बारे में, काफी हमने सुना है, पढ़ा है, रामायण का भी हमने कई कई कई जगह पर अध्ययन किया हुआ है, तो वी आर नॉट गेटिंग टू दैट। लेकिन एक प्रसंग जो रामायण का प्रसंग जो है, जब राम जी ने रावण का वध किया था और रावण जब मृत्युशैया पर थे, बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, तभी लक्ष्मण से राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण, रावण ज्ञान का भंडार है, तुम जाओ उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण में थोड़ा अहंकार तो था ही, रावण के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का, राम जी ने कहा तुम जाओ तो सही। लेकिन लक्ष्मण जो लक्ष्मण थे, रावण के सिरहाने के पास जाकर बैठे, रावण कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण वापस आए, राम जी से कहा कि वे तो कुछ, इसने तो कुछ कहा नहीं, इज नॉट सेइंग एनीथिंग, वो तो चुप है। बोला ऐसा नहीं, उसके चरण के पास जाकर बैठो। ये बात भगवान ने भी करी है भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। रावण के पास से भी यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो नतमस्तक जाना चाहिए, ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का घमंड जो हमारे में आता है तो हमारे ज्ञान प्राप्ति के हमारे इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। और ये घमंड पुत्रेष्णा का हो, वित्तेष्णा का हो, लोकेष्णा का हो, ये बार बार ये बातें आती रहती हैं, तो ये किसी भी प्रकार का घमंड से हम मुक्त हो जाए, इसलिए रावण को इस तरीके से याद करते हुए, एक ज्ञानी के रूप में रावण को याद करते हुए हम आज दशहरा का जो हमारा अध्ययन है उसकी हम शुरुआत करते हैं। और ज्ञान का घमंड किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इंक्लूडिंग शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी जैसे हमें मालूम है बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, हम भी जो फॉलो करते हैं शंकराचार्य जी को ही फॉलो करते हैं, और फिर भी वो दिग्गज ज्ञानी होने के बावजूद भी और अद्वैत के महान प्रणेता थे, निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना के वो उपासक थे और सगुण साकार की उपासना का विरोध भी करते थे। जीवन भर उन्होंने शक्ति की उपासना कभी नहीं की, निर्गुण निराकार के बारे में बात करते रहे, उसी का प्रचार करते रहे और हिमालय की कंदरा में घूम रहे थे। ये बात शुक्रवार के हमारे वर्ग में शुरू करी थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि इस बात का अनुसंधान हम इतवार को लेकर उसके पूरी करेंगे। तो आज उसी दौर को आगे ले जाते हुए शंकराचार्य जी हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे और वैष्णो देवी का जो पीठ है उसके अगल बगल में कहीं वो घूम रहे थे, विचर रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो आगे जाने के लिए शक्य नहीं था आगे जाना। उनके पास उनके साथ उनके उनका शिष्य था, उससे कहा कि चलो यहीं हम रुक जाते हैं। और शंकराचार्य जी वैसे भी सन्यासी थे, उनको तो कुछ लेना देना नहीं था और किसी बात से, ही वॉज जस्ट देयर, तो रुक गए। लेकिन बात ऐसी हुई कि हिमालय में बर्फ के तूफान होते हैं, बर्फ का तूफान होने लगा, शंकराचार्य जी की तबीयत भी बिगड़ी और भी खराब होने लगी, और उतने में बर्फ का तूफान भी बढ़ गया, कहीं आगे नहीं जा पा रहे थे और भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। हिमालय में तो वहां तो कोई जंगल बंगल था, लेकिन सिर्फ बर्फ ही थे, तो वहां क्या खाना मिले, तो भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था। और ऐसा करते करते इस कहानी में ऐसे कहा गया है कि करीब करीब 15 दिन तक का समय बीत गया, और इस माहौल में ये ठंडी के अंदर जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, वहां भोजन भी न मिले, तो शरीर भी कितनी गर्मी पैदा करे और कितनी आपको शक्ति दे। तो शरीर भी क्षीण हो गया, बिल्कुल अशक्त हो गए, चलने के लिए भी नहीं हो पा रहा था, और एकदम बस निसहाय होकर, पता नहीं क्या करना, दिग्मूढ़ होकर समय गुजार रहे थे। उतने में कहीं से किसी ग्वालन की आवाज सुनाई दी, गोरस बेचने को निकली थी। अभी हिमालय के उस जगह पर कोई ग्वालन गोरस बेचने को निकले, वो भी एक बड़ा इत्तेफाक की बात है। और बट अब ये परमात्मा की कुछ लीला होगी। शंकराचार्य जी ने वो सुना और शंकराचार्य के शिष्य ने भी वो ग्वालन की आवाज सुनी कि कोई दूध ले लो, मक्खन ले लो, वगैरह वगैरह। तो शिष्य से शंकराचार्य जी ने कहा कि जाओ भैया, इस ग्वालन के कुछ गोरस मांग के लाओ ताकि कुछ हमें सहारा मिले। तो शिष्य ग्वालन के पास गया और ग्वालन से गोरस मांगा, तो ग्वालन ने कहा कि मैं दूसरे किसी को नहीं देती। शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी अस्वस्थ हैं और उनके लिए गोरस चाहिए। तो शंकराचार्य ग्वालन ने कहा कि मैं किसी और को नहीं देती, जिसको गोरस की जरूरत है वो मेरे पास आकर ले जाए। तो ग्वालन ने बोला कि भाई बस मैं तो उन्हीं को दूंगी जिसको चाहिए। शिष्य वापस लौटा, शंकराचार्य जी से कहा कि गुरुजी ग्वालन तो ऐसी बात कर रही है, गोरस दे नहीं रही, कहा कि जिसको चाहिए वही यहाँ आए। तो बोला तुम जाकर वापस उसको दोबारा विनती करो कि मेरे गुरु बिल्कुल अशक्त हो गए हैं, वहां से उठकर आने की उनमें शक्ति भी नहीं है, आप कृपा करके थोड़ा गोरस दे दो। तो शिष्य ने जाकर वही बात वापस ग्वालन से करी कि मेरे गुरुजी में शक्ति नहीं है। तो ग्वालन ने चौंक कर शिष्य से पूछा, अरे वाह, तुम्हारे गुरु में शक्ति नहीं है, उनको शक्ति चाहिए, लेकिन उन्होंने तो जिंदगी भर कभी शक्ति की उपासना ही नहीं की, और अभी शक्ति की बात कर रहे हैं, बड़ी विडंबना है। तो ऐसा कुछ वो अट्टहास्य कर रही थी। तो शिष्य वापस लौटा, कहा कि एक ग्वालन कुछ मान नहीं रही है और कुछ ऐसी बातें कर रही है, सब उल्टी सीधी उरांग उटांग बातें कर रही है कि तुम्हारे गुरुजी ये शक्ति में कभी से मानने लगे। शंकराचार्य जी ने जब ये बात सुनी, वैसे तो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, तो सडनली दिमाग में फ्लैश हुआ कि अरे ये तो और कोई नहीं, माँ जगदम्बा स्वयं बात कर रही है, पार्वती, वैष्णो देवी, पार्वती का ही रूप है। तो वही वही थे वो शंकराचार्य, दौड़ के गए और अपना जो अद्वैतवाद का जो अहंकार था वो सब चकना चूर हो गया और वहां जाकर ग्वालन के रूप में जगदम्बा जो प्रकट हुई थी पार्वती जी, उनको साष्टांग वंदन किए और वहीं उन्होंने जो स्तोत्र की रचना करी थी, यह स्तोत्र दैव्यापराध क्षमा स्तोत्र करके बहुत मशहूर है और इस स्तोत्र को थोड़ा अर्थ के साथ समझना है तो क्विकली बट स्विफ्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और मैं ओरिजिनल श्लोक में नहीं जाता हूं, रिसाइटेशन नहीं करता हूं, मात्र उसके जो अर्थ हैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि हमें पता चले। एक बात जो बार बार मैं आप सबसे कहता हूं वो यही है कि जो भी कोई श्लोक का मंत्र वगैरह का हम अध्ययन करें तो मंत्र उसका अर्थ समझ कर करें तो ही वो गुणकारी होते हैं, ज्यादा यानी कि ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। वैसे वैसे किसी भी मंत्र का आप ये करिए, जाप करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, सभी हमें योग्य फल तो देते ही हैं लेकिन अर्थ समझ कर करेंगे तो वो उसका एक असर अलग ही होता है। और इसलिए भगवान भी भगवद गीता में बार बार कर रहे हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। अगला श्लोक जो हम करने वाले हैं 17वां, वो उसमें भगवान ज्ञानी भक्त की ही बात करने वाले हैं जो अगले इतवार को हम करेंगे। तो आज इस अपराध क्षमापना स्तोत्र की बात कर लेते हैं। तो पहला श्लोक है जिसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे मां, मैं जो सामने है वही पढ़ रहा हूं, आपको दिख रहा है, मैं न तो मंत्र जानता हूं न यंत्र, मुझे कोई स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, आपका कैसे आह्वान करूं वो भी पता नहीं है, ध्यान कैसे करूं उसका भी पता नहीं है, स्तोत्र और कथाओं का भी कभी ज्ञान नहीं है, आपका प्रागट्य कैसे हुआ, आपका क्या यह महत्व है किसी के बारे में मुझे पता नहीं है, न तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना भी आता है। सिर्फ भक्ति में ये जो अर्थ भक्त की हम बात कर रहे थे ना कि परमात्मा के लिए लालायित होकर व्याकुल होकर विलाप करेंगे तो परमात्मा जल्दी प्रकट होते हैं, जल्दी हमारे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे तो व्याकुल होकर विलाप करना भी आता नहीं है, लेकिन अब तो मुझे एक ही बात मालूम है कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं और आपके शरण में आने से मेरे जो भी संताप है, विपत्तियां हैं, वो विपत्ति सब मेरी आप हर लेंगे। दूसरे श्लोक में आगे बढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं विधिवत पूजा की विधि भी नहीं जानता, मेरे पास धन भी नहीं है, अकिंचन रहा हूं जिंदगी भर और स्वभाव से आलसी हो गया हूं। हम सब भी वही है ना, हमारे पास परमात्मा की कृपा से थोड़ा बहुत धन भी है, शंकराचार्य जी के पास तो कुछ भी नहीं था। शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वभाव से मैं आलसी हूं, आपने कई खेती ना मूले, हम कौन सी खेत के मूली हैं, अध्यात्म के मार्ग में हम भी आलसी ही हैं, खाली 9 से 10 एक ही घंटा भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, बाकी मनन वनन निधिध्यासन वगैरह होगा नहीं होगा पता नहीं, हम भी स्वभाव से आलसी हैं। और मुझे ठीक ठीक पूजा वगैरह करना नहीं आता। इस सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हुई है उसे क्षमा कर देना माता। और क्या बात, बड़ी बात कर दी उन्होंने, कुपुत्रो जाए ते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता तो हमेशा करुणा ही बरसाती है। तो मैंने अपराध किए हैं जरूर, लेकिन माँ आप तो मुझे संभाल लेंगे। कुपुत्रो जाए ते क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये जो तीसरा श्लोक है जो मेरा इस स्तोत्र का सबसे प्रिय श्लोक है, तो बड़ा अनूठा श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं कि पृथ्वीव्याम पुत्रास्ते जननी बहव संति सरलाहा परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तपस्ता। हे माँ, इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे तुम्हारी स्तुति करने वाले, तुम्हारी अर्चना करने वाले, तुम्हारे तुम्हारी पूजा करने वाले सीधे साधे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन सभी में मैं चंचल हूं, अनस्टेबल हूं। और मेरे जैसा तो कोई विरला चंचल हो सकता है? विरल तरलोहम तव सुता। आई एम यूनिक माँ, ऑल दिस आई एम यूनिक, मैं कुछ अलग हूं। और याद रखिए मित्रों, अध्यात्म के मार्ग में अहंकार नहीं होता, लेकिन हम सबकी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जरूर होती है जो अहंकार नहीं है। और ये विरल तरलोहम तव सुतः, मैं अपने अंदाज में अलग हूं, मैं और किसी के जैसा नहीं हूं, मैं हूं। अध्यात्म के अंदाज में, स्पिरिचुअल डायमेंशन में देखा जाए तो प्रत्येक जीवात्मा की अपनी अपनी अलग अलग हस्ती है, क्योंकि जो भी अध्ययन हम करते हैं वह सभी के मन में अलग अलग तरीके से उगता है, जैसे हमारे संस्कार हैं, इस जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के। तो ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, परम तेषा मध्ये विरल तरलोहम तव सुत। इन सबके अंदर एक चंचल लेकिन एक विरला हूं, आई एम द यूनिक। मदीयोयम त्वाग त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे। इसलिए हे मां, मेरा समुचितम त्याग, इदम समुचित त्याग, ये त्याग समुचित तरीके से बिल्कुल मुझे ऐसा ये कर देना, इग्नोर करना, वो आप नहीं कर सकती माँ, आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं जैसा भी हूं लेकिन आपको मेरा स्वीकार करना पड़ेगा माँ, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्बा, पार्वती है मालूम है शंकराचार्य जी को, हे जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, तुम्हें धन समर्पित नहीं किया, मेरे जैसे अधम पर तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है तो पुत्रो जाए था क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये करुणा करके तो तुमने मुझे अपने पास बुलाया है। इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में आप मेरे सामने प्रकट होकर आपके चरण तक आप मुझे ले आई हैं, उससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है माँ? तो आप मेरा त्याग नहीं कर सकती, मुझे अपनाना ही होगा, क्योंकि कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। अद्वैत के प्रणेता शंकराचार्य जी सगुण साकार रूप में माँ की ये स्तुति कर रहे हैं। हे गणेश जी को जन्म देने वाली माता लंबोदर जननी किम यामि शरणम। मैं संसार के कई कार्यों में व्यग्र रहता था, व्यस्त रहता था। 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव इन देवी देवताओं से कोई सहायता मिलने की मुझे आशा नहीं है, और यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे तो मैं किसकी शरण जाऊंगा। अभी यहां जो ये जो फ्रेज है ना, ये कुछ विचार करने लायक है, दैट रिक्वायर सम रिसर्च। अभी इसके ऊपर अध्ययन मैं भी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि यह शंकराचार्य जी कहते हैं कि 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत गई मेरी, और शंकराचार्य जी ने तो 32 वर्ष की आयु में देह त्याग कर दिया था, 12 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था, और 32 वर्ष की आयु में मात्र 20 वर्ष के समय अवधि में जो भी ज्ञान प्राप्त करना था, जो भी ज्ञान बांटना था, बांट चुके थे, और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग करा था। तो यहाँ ये 85 ते हे अधिक बात जो कर रहे हैं, 85 साल से अधिक उम्र की जो बात कर रहे हैं, इसमें कुछ गहन अर्थ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है, मनन भी नहीं हो पाया है। तो ये जो है वैसा का वैसा उसको हम रखते हैं। 85 साल से अधिक समय में मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, यदि आज मैं आपके अवलंबन नहीं करूंगा, आपके शरण में नहीं आऊंगा, और आप यदि मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा, वेयर एल्स कैन आई गो। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होगा कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। माँ की आराधना करने से यह वक्तृत्व कला हासिल होती है, और मेरे सामने जितने भी सहाध्यायी बैठे हैं, मैं श्रोता नहीं कहूंगा, मेरे जो सहाध्यायी बैठे हैं उन सब में मैं एक एक सक्षम वक्ता को देख रहा हूं, क्योंकि जो ज्ञान हम यहाँ अर्जित कर रहे हैं उस ज्ञान को आगे फैलाना, उसको आगे बढ़ाना, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, और इसलिए इस ज्ञान परोसने के लिए एक पिरसनिया, सारा पिरसनिया थवा माटे माँ की शरण में जाना जरूरी है, अने तमारा बद्दा मां हूं एक एक पिरसनियों जोई रही छु। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना कभी, शंकराचार्य जी का ज्ञान भी कुछ काम नहीं आया था, बनवो तो पिरसनियो बन जो। तो चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। जो यदि दीन मनुष्य है, करोड़ों मुद्राओं से संपन्न हो जाता है, उसको समृद्धि मिलती है, और जब मंत्र का एक अक्षर का श्रवण का ऐसा फल है मां, तो जो विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनसे क्या फल प्राप्त होगा, वो उत्तम फल कैसा होगा, और इस फल के बारे में कौन सा मनुष्य अंदाज भी लगा सकता है। अंत नेति नेति कर गए, ये ओम इतना महान है, उसका पार कोई नहीं पा सकता, अगाध ज्ञान है ये। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते, शिव जी की बात कर रहे हैं, जिनका विष का ही भोजन है, दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जाता और कंठ में नागराज वसुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल यानी खोपड़ी शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति को भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका कारण क्या है। ये देवाधिदेव महादेव की पदवी शिव जी को भी कैसे प्राप्त हुई मां, ये केवल तुम्हारे पारिग्रहण की परिपाटी का फल है मां, आपसे विवाह हुआ इसलिए शिव जी महादेव बने, देवाधिदेव महादेव बने। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की अभी इच्छा नहीं है, संसार का वैभव भी मुझे नहीं चाहिए, न तो विज्ञान की अपेक्षा है न सुख की आकांक्षा है, तुमसे मेरी यही याचना है, हे मृडानी, हे रुद्राणी, हे शिव शिव भवानी, इन नामों का जप करते हुए ये जो मेरा जीवन है वो बीत जाए, बस मैं आपकी ही स्तुति करता रहूं। हे मां, दोबारा वही वही वही बात का अफसोस जता रहे शंकराचार्य जी, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से भी सभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे नहीं हो पाई, और कठोर भाव से वक्तव्य करता रहना, चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, जिंदगी भर मैंने शक्ति की भत्सना की है, अद्वैतवाद का सिद्धांत रखते हुए कभी भी शक्ति के बारे में सोचा नहीं है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो मां, यह तुम्हारे योग्य ही है, तुम्हारे जैसे दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है, हे माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, तुम्हारे पास आया हूं, इससे पहले कभी नहीं किया, बार बार शंकराचार्य इस बात को दोहरा रहे, अफसोस जाहिर कर रहे, लेकिन मां इसको मेरी शठता नहीं मान लेना, मैं शठ नहीं हूं, क्योंकि यानी अभी आज मैं तुम्हारे पास आया हूं कुछ मांगने के लिए, गोरस मांगने के लिए भी आया हूं, भूख से विवश होकर आया हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं स्वार्थी हूं, शठ हूं, मेरी शठता इसको नहीं मान लेना मां, आई वो ना वे विपत्ति पड़ी तो ये मेरी भूख प्यास से पीड़ित बालक कहां जाएगा, माता के पास नहीं आएगा, क्षुधा तृषार्थ जननीम स्मरंती, क्षुधा और तृषा से जो पीड़ित है आर्त है, वह आर्तता से जननी यानी कि माता का ही स्मरण करता है, हे जगदम्बा मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की बात है, क्योंकि इन द बैक ऑफ द माइंड यही बात चल रही है कि हिमालय के इस माहौल में जहां चारों ओर बर्फ है वहां ग्वालल के रूप में गोरस लेके प्रकट होना बड़ी आश्चर्य की बात है मां, पुत्र तो अपराध के ऊपर अपराध करते ही जाता है, फिर भी मां कभी नहीं माता समुपेक्षते सुतम, सुत यानी पुत्र, मां कभी पुत्र की उपेक्षा नहीं करती मां, मेरे सम्मान कोई पातकी नहीं है, मत सब पातकी नास्ती पापग्नि त्वत समा नहीं, और तुम्हारे जैसा पापग्नि त्वत समा नहीं, और अग्नि यानी मारने वाले मृत्यु दंड देने वाली, तो पाप को जो संहार करती है वह उसको पापग्नि कहा यहां, वैसा पाप का नाश करने वाली, मेरे पापों को माफ करने वाली, पाप हरिणी, आपके जैसे कोई नहीं हो सकती मां। और अंत में फाइनली कह देते हैं कि एवं ज्ञात्वा महादेवी, ये जानकर, ऐसा जानकर, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपके सामने आया हूं, यथा योग्यम तथा कुरु, आपको जो ठीक लगे वो करिए, मेरा उद्धार करिए, लेकिन आप मेरा त्याग नहीं करेंगी, उसका मुझे विश्वास है। तो शंकराचार्य जी ने जो स्तुति करी, उसी स्तुति के भाव के साथ हम भी मां जगदम्बा को इस स्तुति का गान सुनेंगे। जगदम्बा को पुकारते हुए आशित देसाई और हेमा देसाई के स्वर में बहुत मीठे अंदाज में इस स्तोत्र को उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इसका हम आनंद लेंगे। सुनाई दे रहा है ना, जरा थम्स अप करके बता देना। बस धन्यवाद। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातः त्वदनुसरणं एष हरणम्, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभू, तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्माकः चरण सेवान रचिता, नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयास्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया, मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि, इदानीं चिन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता, पाको जल पाको भवति मधु पाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि गणकै प्रवा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिता भस्मालेपो गरलमशनं पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो जति जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकांक्षा भवति भववाञ्छापि जनमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः तस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै पुराणी रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधो चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे तत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तृशाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परं नहि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापग्नी त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु आशित देसाई और हिमा देसाई ने इसको अपने मीठे अंदाज में प्रस्तुत किया। यहाँ पे देखिए जरा संस्कृत भाषा की जो हम प्रोनाउंसिएशन और उच्चार शुद्धि की जो बात करते हैं ना, यदि त्वत्समा न ही है उसको आप त्वत्समान ही बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको अर्थों का बताया वो और ये सब ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि जब भी आपको इसका रस का ये करना है आस्वादन लेना है तो आप बार बार ले सकते हैं। आज दशहरा के दिन हम आयुध पूजा करते हैं। हम अध्यात्म की राह पर जो चलने वाले हैं उनके लिए हमारी मेधा, हमारी बुद्धि, यही हमारा आयुध है और उसको धार निकाल के रखना व्यवसायत्मिका बुद्धि ही के न गुरु नंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धिनो व्यवसाय नाम। दूसरे अध्याय का श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिंगल फोकस्ड माइंड। तो ये हमारी बुद्धि, ये मेधा, ये हमारा आयुध है और ये आयुध, ये बुद्धि की वजह से ही, इस मेधा की वजह से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त करने का हमारी मेधा साधन है। और जैसे भगवान कह रहे हैं अभी तो सातवें अध्याय में वही बात चल रही है कि भगवान को तो ज्ञानी भक्त ही ज्यादा प्रिय है। तो ये ज्ञान के व्यंजन जब भी परोसे जाते हैं तब हमारा क्या रवैया हो सकता है, उसके बारे में आज दशहरा के दिन स्वानुभव से कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है। और जिस अनुभूति से मैं गुजरा हूं ये अध्यापन के मार्ग में, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि मैं पूरा इस क्षेत्र में अनाड़ी था, ठड़ी हो जातो जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ना, लेकिन शठ मत समझना। वैसे मां से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी है, अज्ञानी है, कम ज्ञानी है, जो भी है, लेकिन हमें भी हे मां आपकी शरण में लेना और ये ज्ञान के व्यंजन प्राप्त करने की जो कुछ रीतियां हैं और श्रोता के जो प्रकार है, जैसे हमने 16वें श्लोक में भक्त के चार प्रकार परमात्मा ने बताए ना, बराबर इसी तरह अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु, वैसे श्रोताओं के किम भी कुछ प्रकार होते हैं इसके बारे में भी, और अध्ययन करने वालों के भी, स्वाध्यायियों के भी कुछ अलग अलग इसमें उनको बांटे जा सकते हैं। उसके बारे में कुछ मर्मभेदी बातें भी करनी है आपसे, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। तो ये अगले इतवार तक उसको बैक बर्नर पर रखते हैं और अगले इतवार को यदि कान्हा ने चाहा तो इस बात को हम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मन में एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, असमंजस भी है कि यह करें न करें, करें तो कैसे करें। अबे मारे जाजू बात में मोण नथी नाखू, तो एक मन में कई घमासान चाली रही है। अबे देखते अभी नेक्स्ट संडे कांजी क्या सुझाते हैं, यह अगले संडे बात करेंगे। आज कुछ एक और एक स्वीट डिश भी परोसनी थी, एक तो ऑलरेडी आपको परोस दी आशीष देसाई की आवाज में। स्वीट डिश की बात निकली तो एक बात आपसे कर लूं मैं कि जब जब स्वीट डिशेस परोसी जाती हैं तो आपके सबके प्रतिभाव भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके चेहरे पर जो मुस्कान जो देखने को मिलती है, संतोष का जो आनंद देखने को मिलता है, बस वही एक खुशी की लहर मेरे मन में भी लाती है। और कई कई हमारे साध्याई उसके ऊपर अपना ये भी व्यक्त करते हैं, प्रतिभाव भी व्यक्त करते हैं। हमारे एक स्वाध्याय ने अभी अभी कहा था कि भाई यहाँ से जो बात करें आपने तो बहुत संतोष हुआ सुनकर, बहुत अच्छा लगा, ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए आई हैव नो वर्ड्स। तो अब सबसे कह दूं कि उसके लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आनंद जो है वो शब्दातीत होता है, इसको शब्दों में ढाल नहीं सकते। लेकिन ये आनंद आप तक पहुंच रहा है और ये आनंद आपको मिल रहा है, इसकी प्रतीति मुझे आप सबके चेहरे पर संतोष की जो सुर्खी होती है, जो तृप्ति का जो भाव होता है, संतोष की जो सुर्खी होती है, वो आनंद से पता चलता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, यहाँ जो हमारे साध्याई अपने कैमरा बंद करके बैठे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि भले 1 GB एक रविवार हो जाए डेटा जावा दे जो, पर कैमरा चालू रख जो, ताकि मुझे पता चले कि क्या पहुंच रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या मिलने से खुशी हो रही है। ये जब भी पता चलेगा तो कुछ बातों में और भी वैविध्य भी आ सकता है। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगले इतवार से जो भी अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं वो अपना कैमरा चालू कर दे, ताकि मुझे भी थोड़ा परितृप्ति का संतोष मिले आपके चेहरे की सुर्खी देखते हुए। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर। अगले इतवार को कुछ अलग ही बात करनी है, उसका इंतजार करिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाने जय श्री कृष्ण। जय श्री मजा अच्छी बात। बंद करके बैठते हैं तो पता नहीं लगता कि वहाँ सामने क्या रहे, पची तो क्या पानी पीवा तो नाश्ता ही थता होगा। वेल दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, चलिए आनंद आता है, मौज करते हैं और मौज करनी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Yes, it's not.